För oss är en nationalsocialistiskt inställd flamländare eller norrman 1000 gånger mer värd än en demokrat. Vi svenska nationalsocialister kommer också en dag att lösa frågan om Nordens enande. Den har skjutits upp länge nog.